W opinii placówki śmiertelność w przypadku zachorowania na nieznane zapalenie płuc jest znacznie wyższa niż na COVID-19. W ostrzeżeniu opublikowanym na stronach ambasady HRL w Kazachstanie napisano, że kazachskie władze wciąż nie zidentyfikowały patogenu odpowiedzialnego za wywołanie choroby. Hongkoński dziennik South China Morning Post pisze, że nie jest jasne, dlaczego chińska placówka używa określenia nieznane zapalenie płuc, ani też jakie informacje ma na temat choroby. W tym roku w Kazachstanie z powodu zapalenia płuc zmarło już ponad 1700 osób, z czego 628 w czerwcu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Siatkarze zadowoleni, piłkarze ręczni zadowoleni, piłkarze też zadowoleni, przynajmniej jeden, ale od początku. Piłkarze ręczni pojadą na Mistrzostwa Świata. Dostali razem z Rosjanami dziką kartę na Mistrzostwa w Egipcie. A perspektywy nie były najlepsze. Piotr Chrapkowski, kapitan reprezentacji. Oczywiście, że się cieszę. To będzie okazja do tego, żeby zagrać mecze na wysokim poziomie z wymagającymi rywalami i już nie mogę się doczekać stycznia. Ale myślę, że ten awans, jakbyśmy wywalczyli na boisku, to smakowałby na pewno lepiej niż taki przy zielonym stoliku. Siatkarze też się cieszą, bo w całym pandemicznym zamieszaniu zespołom, które niekoniecznie miały grać w Lidze Mistrzów, tę grę zaproponowano. Jastrzębskiemu Węglowi, Legionowi i ŁKS-owi. Wiadomo było, że za grę udział w Lidze Mistrzów zapewniły sobie Zaksa, Wyrwa i Skra, a wśród pań Chemik i Developers. Jeżeli chodzi o zadowolonego piłkarza, to musi na pewno nim być Robert Lewandowski. Po raz czwarty w karierze Związek Zawodowy Piłkarzy w Niemczech wybrał go na najlepszego piłkarza Bundesligi. Jeżeli chodzi o wczorajsze wyniki piłkarskie, w Anglii Manchester United ograł Aston Villa 3-0 i to na wyjeździe. Everton zremisował Southampton 1-1. W pierwszej po latach sportowej trójce pod Księżycem gościliśmy dziś w nocy wicemistrza świata w siatkówce Łukasza Kadziewicza. Oby wszystkie kolejne spotkania były tak barwne. Tak Łukasz mówił o swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich w Atenach. Ja pojechałem w zastępstwie za Damiana, nawet na folderze nie było mojego zdjęcia. 2004 rok to chodziłem i Dawid Murek, z którym mieszkałem w pokoju, zamykał mi buzię na każdym kroku, jak wchodziliśmy na posiłek, jak wchodziliśmy na siłownię, dlaczego? Na mecz, no bo ja się czułem jak kibic, a nie jak sportowiec. Byłem kibicem, który miał najlepsze miejsce do oglądania igrzysk. Ja patrzyłem, Robert Korzeniowski wychodzi, wielkie gwiazdy światowego sportu. Chciałem robić sobie ze wszystkimi zdjęcia, brać od nich autografy. Prałem skarpetkę i koszulki ręcznie codziennie wieczorem, bo chciałem, żeby ona była najjaśniejszy odcień bieli. Wchodzisz na stołówkę, widzisz gwiazdy NBA i wtedy nie wiesz, po co tu przyszedłeś. Czy ty jesteś przed, czy po posiłku. Cała audycja będzie do odsłuchania na naszej stronie. Ze sportem wracam za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan wraca, panie Tomaszu, za godzinę ze sportem, a państwu polecamy stronę internetową, tam na pewno będzie można posłuchać tej Trójki pod Księżycem. A jeśli chodzi o pogodę, dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także grad może się pojawić. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. 19 stopni w Gdańsku, 20 w Koszalinie, 21 w Olsztynie i Suwałkach, 22 stopnie w Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 23 w Gorzowie, 25 w Białymstoku i Zakopanem. 26 w Zielonej Górze, 26 także w Jeleniej Górze, 27 w Lublinie, Warszawie, a najcieplej w Łodzi i Kielcach, bo po 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:59. Za kilka chwil spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzisiaj bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Takie życiowe. Myślę, że wiele osób się nad tym zastanawia. Wiele osób z tego korzysta. I wiele osób ma nadzieję, że tak jest naprawdę. O, to powinienem przede wszystkim powiedzieć. Co takiego, to proszę posłuchać. Za kilka chwil się wszystko wyjaśni. Przypominam o numerze telefonu 227 trójek, adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335. Obchodzimy dziś urodziny pana Tenanta z Pet Shop Boys. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Znowu pan coś oglądał w nocy, czy nie? Ach, wie pan, próbowałem, ale nie wyszło. Co nie wyszło? No nie wyszło, bo chmury były. Stałem sobie na kometę, bardzo ładnie widać, polecam państwu, gołym okiem, nie trzeba gdzieś tam jechać do obserwatorium i będzie jeszcze jakiś czas widać, więc tak? Nie rezygnuję. Jutro też, pojutrze też, więc... Do skutku. Dobrze. Dobrze, czyli kometę można sobie obejrzeć. No to jak ktoś zainteresowany, to można sobie zajrzeć nocą. A czy nad ranem lepiej? Nad ranem. Aha, czy wcześniej? Znaczy dzisiaj nad ranem, tak. Dzisiaj nad ranem, dobrze. 14,5 minuty po 7. Ważne pytanie jest, bo wiele osób ma nadzieję. pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, oficjalne przedstawienie. Panie doktorze, pan Paweł dopytuje, czy jest jakikolwiek fizyczny powód i dowód na to, że mamy wrażenie, że czarny kolor wyszczupla? No, proszę pana, to jest cienki lód na polu minowym. No, co najmniej. Co najmniej, co najmniej. Większe znaczenie ma krój albo wzór. Aha. Na przykład paski od góry do dołu wizualnie nas tak wyciągają. Wyciągają, a z kolei paski w poprzek nas tak jakby skracają. Nie najlepszy takich pomysł. Trików jest sporo i ja nie czuję się jakimś tutaj wielkim, wielkim ekspertem, ale pamiętam na przykład taki wykład krótko po wyborze Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czytałem wykład fascynujący na temat tego, jak bardzo długość, kolor, kształt krawatu mogą wizualnie skorygować niedoskonałości sylwetki. Wykład był autentycznie doskonały, bo można by odnieść wrażenie, patrząc na Donalda Trumpa, że jego krawat jest taki średnio dobrany, taki jakby za długi, taki jakby niemodny. A on jest za długi, moim zdaniem, po prostu. Ale, znaczy tak, być może jest. Natomiast wykład polegał na tym, żeby wytłumaczyć, dlaczego on taki jest, bo on nie jest przypadkowo taki. Nie wchodząc w szczegóły takie krawatowe, te triki, które stosujemy czasami świadomie, czasami nieświadomie, one są czerpnięte, że tak powiem, z przyrody, bo w świecie nie tylko zwierząt, ale także roślin gra cieniami, gra kolorem, czasami maskującym, czasami odwracającym uwagę. To wszystko w tym świecie, tym takim pozaludzkim, to jest kwestia życia lub śmierci. Te triki stosujemy i w ubiorze, i czasami w makijażu. Jesteśmy w stanie zmienić kompletnie odbiór jakiejś osoby, ten odbiór wizualny, to jak wygląda, przez odpowiedni właśnie dobór czasami stroju, czasami makijażu, a przecież nie zmieniamy ciała tej osoby. To właśnie zmieniamy grą kolorów, grą wzorów, raczej stosujemy takie triki, które zmieniają to wrażenie. To w takim razie skąd się bierze ta historia z czarnym, który podobno wyszczupla? Czarny kolor nie odbija światła, tylko go w całości pochłania. W efekcie na czarnym tle nie ma cieni. Oczywiście nie sposób jest się ubrać w idealną czerń, ale jednak znacznie więcej cieni, a więc i kształtów zobaczymy na jasnym ubraniu niż na czarnym. W skrócie mówiąc, czerń jak gdyby spłaszcza obraz, czyni go mniej trójwymiarowym. Nasze oko nie łapie na czarnych obiektach głębi i fałdek, tak jak łapie na przykład na jasnych. A mówiąc o cieniach i kształtach, mam na myśli kształty, które nie zawsze są pożądane, więc w tym sensie czarny wyszczupla albo w zasadzie niektóre rzeczy maskuje. Z tym, że musimy pamiętać, że nie zmieniamy obrysów, zmieniamy tylko cienie. Więc jeżeli osoba jest ubrana na czarno, a znajdzie się w jasnym otoczeniu, wtedy ten obrys będzie szczególnie widoczny. Oczywiście idąc w drugą stronę, będąc ubranym na czarno, gdy staniemy na czarnym tle, jesteśmy zamaskowani niczym po prostu gepard na sawannie. Więc po prostu tu już jest bajka. Więc sprawa jest bardziej skomplikowana, niż by się wydawało. No trochę tak, trochę pan skomplikował, a ja dzisiaj postanowiłem, że jednak będę się maskował. Czarna koszulka. To co, w radio jest łatwiej. Dużo łatwiej. Dużo łatwiej. I tej wersji się trzymajmy. Doktor Tomasz Rożek, bardzo panu dziękuję. Panie dziękuję doktorze. Bardzo, miłego weekendu. Czyli trochę działa, tak powiedzmy. Trochę działa, tak. Dobrze. 18,5 minuty po 7. Spokojnego weekendu, dobrych obserwacji życzę panu. Dziękuję państwu również. Z tą kometą. I na do usłyszenia The Black Keys. No i doktor Tomasz trochę nam namieszał w głowie, ale może to i dobrze. W sprawie tego, co pan doktor Rożek powiedział, czyli mogę jakoś być tak spokojniejszy, że ja nie mam brzucha, to jest po prostu tylko cień brzucha, tak? Bardzo dziękuję za tak miły poradek. Cała przyjemność po naszej stronie i tej wersji, się trzymajmy. Cień ostry, ale cień oczywiście. A właśnie, a propos. Dziś dwa salony polityczne. Zapraszamy państwa na pierwszy z nich już po 7.40. Wtedy gościem Beaty Michniewicz będzie prezydent Andrzej Duda. Po 8.13 drugi salon polityczny. Gościem będzie Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. No i w związku z tym, że salon polityczny po 7.40 już teraz spotkamy się z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. A na to spotkanie zapraszamy, ponieważ doktor Kruszewicz opowie o mrocznych tajemnicach ptasiego świata. A pana doktora, jak zwykle, odwiedził Dariusz Pieruk. Czy pośród ptaków dochodzi do bujek, albo nawet do takiego regularnego mordobicia? Ach, oczywiście. Wyobraźmy sobie kosy, jak kosy potrafią się prać. To jest w ogóle niesamowite. Mało tego, to są jeszcze gonitwy, prześladowania. Ja ci pokażę, jeszcze po ogrodzie tam za nim lata. Jak samiec samcowi zadrze, przyjdzie do jego rewiru, to pióra się posypią. Największe bójki, jakie widywałem, to u wróbli. I to samice biją samce. I to wygląda dramatycznie, ale samcom się podoba. Bo samce tokują takie powyginane, pierś wypięta i przy tej samicy się kręcą. I tam kilka samców obok siebie też między sobą tam się przepychają. I samica chwyta je za kark, wyrywa im pióra, te pióra lecą z wiatrem. Następny samiec, potem samce między sobą. No, dramatyczna sprawa. Ale okazuje się, że to wyrwanie piór takiemu samcowi to jest komplement. Tak, lecę na ciebie. Taki samiec czuje, że ma branie i tym bardziej się stara. Jeszcze trochę piór straci na grzbiecie, ale co to parę piórek w zamian za towarzystwo takiej ślicznej samiczki. Więc u wróbli to tak trzeba wyciągać wnioski niezbyt pochopnie. Największą bójkę, jaką kiedyś widziałem, to była bójka dwóch słowików rubinowych. Było to w Chinach, taki płaskowyż i widzę z daleka właśnie, że coś się dzieje i to dwa samce słowika rubinowego tak się prały, że poszedłem do nich i właściwie mogłem je złapać obydwa w rękę. Takie były spięte ze sobą, pierze się sypało, w ogóle krzyczały strasznie na siebie i walczyły. Ja mogłem je złapać w rękę. Stwierdziłem, że no co mi z tego? Przestraszę je jeszcze bardziej. One w pewnym momencie zobaczyły moją obecność, bo z tego zacietrzewienia się rozprysły i poleciały każdy w inną stronę, ale tak, to było zacietrzewienie na poważnym poziomie. I zwykły krogules to chwyciłby obydwa i miałby posiłek taki podwójny. Więc czasem te bójki się zdarzają, ale one jakby nie są częste, dlatego że jest to ryzykowne. Też zdarzało mi się, musiałem widzieć dwa samce tarzające się po ziemi, walczące ze sobą, śpiewające przedziwnie i taka walka u ziem jest dość częsta. Bo to właśnie są terytorialne samce, one mają po to tyle sygnałów na sobie, żeby ostrzegać drugiego, a ten drugi, jeżeli to zignoruje, no to pióra się sypią. Ale nie jest to dobre dla nikogo, dlatego że te bójki są zawsze ze stratą dla obydwu stron. Obie strony ryzykują, mogą być zaskoczone przez drapieżnika przy takiej bójce. No i straty w piórach zawsze przypadają się na mniejsze szanse przeżycia, czyli jest mnóstwo sygnałów ostrzegawczych, odejdź, oddal się, a bójka jest już ostatecznością ryzykową dla obu stron. A kiedy już dojdzie do bójki, to takiej poważnej bójki, czy walczą do pierwszej krwi, czy walczą tylko do momentu osiągnięcia przewagi? Każdy z nich atakując był przekonany, że to za chwilę wygra, a kiedy to się nie udaje, ta bójka się przeciąga, to musi być jakiś bodziec, który je jakby z tego zacietrzewienia uwolni i dopiero wtedy one są takie jakby trochę zmieszane, trochę zdziwione, ale trochę przestraszone nawet, ale na pewno długo będą zwlekały, zanim znowu przytrafi im się taka bójka. Strasznie łobuzowate. Doktor Andrzej Kruszewicz, Dariusz Pieruk, bardzo dziękujemy i zapraszamy oczywiście za tydzień. 25,5 minuty po siódmej. O świcie to dopiero śpiewają ptaszki. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Ze mną, nawet kiedy gubię rytm, chociaż część

Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Eurostat opublikował dane na temat cen mieszkań w Polsce w pierwszym kwartale tego roku. Ceny na rynku wtórnym wzrosły aż o 15,1% licząc rok do roku, czyli niemal najmocniej w Unii Europejskiej. Minimalnie wyprzedziła nas pod tym względem jedynie Słowacja. Tam wzrost wyniósł 15,4%. Nowe lokale zdrożały natomiast o 6,5%. Gdyby nie epidemia, to prawdopodobne byłoby więc powstanie bańki spekulacyjnej na naszym rynku nieruchomości. Sytuacja drastycznie się jednak zmieniła. Nie ma jeszcze danych na temat cen transakcyjnych w drugim kwartale. Ceny ofertowe sugerują jednak, że stawki zatrzymały się na wcześniejszym poziomie. Powrót na rynek przedsiębiorcom, którym się nie udało, ułatwi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Mogą się zgłaszać do programu Nowy Start. To jest propozycja dla tych osób, którym wprawdzie interes nie wyszedł, ale pomimo tego odważyli się na następny i prowadzą go od 6 miesięcy, mówi Anna Bracik, rzecznik prasowy PARP. W programie chcemy pomóc tym przedsiębiorcom, żeby zrozumieli, dlaczego te wcześniejsze biznesy się nie powiodły, żeby przeanalizowali sobie przyczyny tych niepowodzeń i żeby nowe biznesy, które prowadzą teraz, już odniosły sukces. Program jest finansowany z Unii Europejskiej, z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Budżet programu to aż 15 milionów złotych. Szkolenia są finansowane w 100%. Wszystkie informacje o programie Nowy Start są na stronie www.parp.gov.pl. Ceny ropy w Stanach Zjednoczonych reagują nerwowo na doniesienia o wzroście zapasów surowca. Eksperci alarmują, że popyt na ropę może spaść, jeśli liczba zachorowań na koronawirusa w USA będzie nadal rosła w takim tempie. Dodatkowo wkrótce zmniejszy się nieco poziom ograniczenia produkcji OPEC+. Zwiększenie podaży z pewnością przełoży się na cały rynek ropy. W tej chwili baryłka ropy Brent kosztuje $41.91. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,20 zł. Za euro 4,47 zł. Dolar amerykański jest po 3,94 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,99 zł. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić, lokalnie burze z gradem, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. 19 stopni w Gdańsku, tam najchłodniej, 20 w Koszalinie, 21 w Olsztynie i Suwałkach, 22 w Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 23 w Gorzowie, 25 w Białymstoku, w Zakopanem, 26 w Jeleniej i w Zielonej Górze, 27 w Lublinie i Warszawie, w Łodzi i w Kielcach najcieplej 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do -70%. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung za 2499. Taniej o 1000 zł. Laptop Acer Aspire, AMD Ryzen 5, dysk SSD za 1999. Taniej o 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Trójka za 23 minuty 8. You make the call, I'll take my heart and throw it out into the blue. I don't know if you need my heart like all the other lovers do. But some days, yeah, some days, I don't wanna think about it, think about it. I don't need to think about it, oh. There'll be hard times, baby, there'll be good times, baby. This is all I know. And when the world's too heavy for my heart to carry, I know where I'll go. Well, I'm on fire, my baby. Fire, my baby. I'm on fire, my baby. Through the good times, hard times. I'm on fire, my baby. Fire, my baby. I'm on fire, my baby. Through the good times, hard times. I need you now, 'cause I've been frozen in this moment and I'm through. Just living off these memories, but you feel so damn close. But there's an ocean between us two, and I'm fading, 'cause I don't wanna live without it, live without it. I can't even breathe without you. Oh, there'll be hard times, baby, there'll be good times, baby. This is all I know. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 20 minut będzie 8. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej, a więc dwa salony polityczne o poranku. Czas na pierwszy z nich. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Gościem Trójki jest prezydent Andrzej Duda. Witam Pana, Panie Prezydencie. Dzień dobry Pani Redaktor. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Panie Prezydencie, jeśli Pan wygra, czy zmieni Pan coś w sposobie sprawowania prezydentury? No to na pewno jest tak, że kiedy zostaje się prezydentem po raz drugi na kolejną kadencję, to ma się ten bagaż doświadczeń pierwszej kadencji i na pewno z tego punktu widzenia chociażby to sprawowanie urzędu prezydenta jest jednak inne, dlatego że początek to jest zawsze zapoznawanie się z tą specyficzną funkcją. Ona jest specyficzna, dlatego że ona ma, powiedziałbym, stosunkowo niewiele takich klarownych, bardzo jasno opisanych kompetencji, natomiast jest związana z dużymi możliwościami, ale one mają taki bardziej niepisany charakter, w każdym razie niepisany prawnie. I to czyli jest teraz pan lepiej zna swoje możliwości? Oj, zdecydowanie. To już zupełnie poważnie mówiąc, tak, zdecydowanie. A poza tym jedna rzecz jest bardzo ciekawa i to muszę powiedzieć, w jakimś sensie było dla mnie zaskoczenie, a mianowicie jest bardzo duża zmiana w pozycji prezydenta w przestrzeni, powiedziałbym, międzynarodowej, w momencie, w którym zostaje wybrany na drugą kadencję. Wchodzi jak gdyby do innej kategorii pośród prezydentów. Staje się takim, no nie chcę mówić nestorem, tak, ale jakby no, to są tacy ludzie, którzy są darzeni, powiedziałbym, takim dodatkowym szacunkiem, tak? No jakby trochę bardziej się liczą, można w ten sposób powiedzieć. Także to jest interesujące. Panie prezydencie, ale pytam też o to, dlatego że prezydent, który ma przed sobą drugą i ostatnią kadencję, właściwie nic nie musi, ale być może wiele może. Na przykład uniezależnić się od swojego środowiska politycznego. Jakie ma pan zobowiązania wobec siebie samego? Ja przede wszystkim, pani redaktor, w 2015 roku, kiedy startowałem w wyborach, miałem program. Głosiłem ten program. Ja nie byłem człowiekiem, który startował do wyborów prezydenckich bez programu, bo uznałbym w ogóle, że to jest nieodpowiedzialne. polityka w poważnych krajach, gdzie jest rzeczywiście ugruntowana demokracja, gdzie ludzie rzeczywiście wybierają, patrząc na to, co im przyniosą działania określonego człowieka, czego można się po nim spodziewać, no chcą wiedzieć, co on zrobi. Dlatego ja, rozmawiając z moimi rodakami, mówiłem o moim programie. Tak się składa i to wcale nie przez przypadek, że był to wtedy program Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że ja wyszedłem z tego ugrupowania. Oczywiście zaraz po wyborach, kiedy okazało się, że moi rodacy mnie powierzyli Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, ja wystąpiłem z Prawa i Sprawiedliwości. Natychmiast zrezygnowałem z członkostwa w partii. Ja się utożsamiałem z tym programem, to był mój program. Ja byłem w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że mi ten program odpowiadał i ja ten program realizowałem. Czyli nie zamierza się pan wybijać na niepodległość? Panie redaktor, zamierzam działać rozsądnie jako prezydent Rzeczypospolitej dla Rzeczypospolitej, realizując wizję Polski takiej, jaką ja mam. Po prostu. Przez ostatnie 5 lat było tak, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość uważałem, że działa w taki sposób, że prezydent powinien interweniować, to były moje weta. I Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica nie była z tych wet zadowolona. Ani wtedy, kiedy wetowałem ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych na prośbę przedstawicieli samorządu terytorialnego, bardzo różnych uwarunkowań politycznych, ani wtedy, kiedy zawetowałem ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, między innymi także na prośbę Piotra Dudy, ponieważ zdjęto tam ochronę pracowników administracyjnych Sądu Najwyższego, przewidzianą w artykule 21 Kodeksu Pracy. A poza tym rola prokuratora generalnego była zbyt wielka w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego i uważałem, że tak nie powinno być w demokratycznym państwie. No to a propos tych wet, nie zgodziłem. Panie prezydencie. I tak samo, kiedy Paweł Kukiz przyszedł do mnie i prosił mnie, żebym zablokował ordynację do Parlamentu Europejskiego, czyli zmianę kodeksu wyborczego, ponieważ wykazywał, że faktyczny próg wyborczy będzie na poziomie 15% i okazało się, że miał rację i ja to rzeczywiście zablokowałem, bo uważałem, że tak będzie lepiej dla Polski, tak będzie lepiej dla demokracji, że właśnie moim obowiązkiem jest to zatrzymać jako prezydenta Rzeczypospolitej. I tak po prostu robiłem. I to jest kwestia odpowiedzialności prezydenckiej i zapewniam panią redaktor, że zawsze myślałem samodzielnie, bo chyba nie śmieszyły mnie te zarzuty, że ja nie chcę zablokować ustaw, które były elementem mojego programu. Przepraszam bardzo, ale ja nie miałem programu Platformy Obywatelskiej. Nie. Panie prezydencie, Rafał Trzaskowski powiedział w wywiadzie dla Polsat News, że wszystkie pana weta to były ustawki. Panie, powiem otwarcie, nie obchodzi mnie to. Dobrze, to następne pytanie. Jak pan odebrał reakcję liderów PSL-u i Konfederacji na pana apel o stworzenie po wyborach Koalicji Polskich Spraw? Bo te reakcje, no, nie są entuzjastyczne. Ja nie oczekiwałem entuzjastycznych reakcji. Natomiast oczekuję spokojnego przemyślenia, bo myślę, że warto. Myślę, że warto przemyśleć, że to jest bardzo specyficzny moment, rzeczywiście nawet i powiedziałbym dziejowy. Europa i świat znalazły się w trudnej sytuacji. My przez tą trudną sytuację, myślę tutaj o pandemii koronawirusa, o kryzysie gospodarczym. My przez tą sytuację, dzięki dobrym działaniom ze strony polskich władz, wychodzimy w miarę obronną ręką. Jest to dla nas wielka rozwojowa szansa i myślę, że warto ją wykorzystać. Myślę, że warto ją wykorzystać po to, żeby właśnie wspólnie działać dla rozwoju Polski, ale zawsze sobie trzeba zadać pytanie, co jest fundamentem. A ja uważam, że fundamentem tego wszystkiego są nasze wartości i że wokół nich powinniśmy budować właśnie taką koalicję polskich spraw. I do tych polityków, którym te wartości są bliskie, ale także do obywateli, którym te wartości są bliskie, a którzy głosują w wyborach na polityków, ja apeluję, stwórzmy koalicję polskich spraw. Bo na pewno wiele jest takich, gdzie zdanie jest dokładnie wspólne. Pewnie, że są różnice, ale rozmawiajmy o tych różnicach spokojniej, a realizujmy to, co najważniejsze, to, co jest rzeczywiście istotne. To, z czego kiedyś, mam nadzieję, będziemy mogli być dumni przed następnymi pokoleniami, przekazując im Polskę. A co się kryje za tą inicjatywą? Czy to jest oferta udziału w rządzeniu, może w pana kancelarii, czy tylko oferta dla elektoratów, żeby zachęta, żeby na pana głosowali? To jest zachęta do wszystkiego. To jest zachęta do tego, żeby może zmienić troszeczkę podejście, bo bardzo dużo się ostatnio mówi przede wszystkim na temat konfliktu politycznego. A ja bym powiedział raczej, a to może popatrzmy od drugiej strony, a może w takim razie poszukajmy, co jest wspólne, bo może w ten sposób będzie nam łatwiej. Czyli nie ma żadnej konkretnej oferty udziału w rządzeniu. Ja mówiłem, że mnie chodzi o wszystkie szczeble, jeżeli chodzi o ludzi władzy. Od najwyższego szczebla prezydenckiego, zakończywszy na szczeblu samorządowym, na szczeblu gminy, gdzie są samorządowcy, czy w ogóle na wszystkich szczeblach samorządu są samorządowcy, no najmniej może na tym regionalnym, czyli województwie. Samorządowcy, którzy mówią, my jesteśmy absolutnie bezpartyjni, my jesteśmy niezależnymi samorządami, nie przypisujemy się do żadnej partii. No ale przecież mają swoje poglądy. Ja do nich też apeluję. Panie prezydencie, czy powróci pan do odrzuconej 2 lata temu idei przeprowadzenia referendum prekonstytucyjnego? Warto rozważać zmianę, taką dużą zmianę konstytucji? Pytam o to, bo proponuje pan małą zmianę dotyczącą adopcji dzieci. No ja absolutnie pozostaję przy przekonaniu, że trzeba dyskutować na tematy konstytucyjne i uważam, że nawet jeżeli referendum nie doszło do skutku, chociaż chciałem, żeby było przeprowadzone, to już samo to, że odbył się cały cykl debat konstytucyjnych, było interesujące. Bo myślę, że powinniśmy rozmawiać na temat konstytucji, tego w jaki sposób ona działa, tego w jaki sposób ona wpływa na nasze życie, czy ona rzeczywiście jest w naszym życiu realizowana, czy co to znaczy na przykład rzeczywiście prawo do swobodnego wyboru miejsca pracy, co to znaczy prawo do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania, na czym polega to prawo, czy ono rzeczywiście jest w Polsce realizowane. To są ciekawe zagadnienia i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo te dyskusje są interesujące i inspirujące. A ja właśnie o tym chcę dyskutować z moimi rodakami i staram się dyskutować także na moich spotkaniach, także nawet na tych spotkaniach wyborczych, chociaż może jest trudniej, bo jest trochę więcej emocji i mniej w związku z czym takich spokojnych rozmów. Kiedy przez całe 5 lat jeździłem po kraju i spotykałem się w różnych miejscach, a przecież odwiedziłem rzeczywiście wszystkie powiaty, to te dyskusje wtedy były spokojniejsze. No, ale też była inna atmosfera, no, była atmosfera niewyborcza, teraz jest trochę inaczej. Ale wydaje mi się, że dyskusja o konstytucji jest w ogóle ważna, natomiast demokracja bezpośrednia według mnie jest czymś ciekawym. Ja w ogóle jestem jednak zwolennikiem tego, żeby dawać te możliwości głosu obywatelskiego także i w demokracji bezpośredniej. Panie prezydencie, tydzień temu w Bolesławcu mówił pan, czy Niemcy chcą wybierać w Polsce prezydenta. To jest podłość i ja się na to nie zgadzam. Czy to było wzburzenie dość ohydną okładką faktu wydawanego przez niemiecki koncern? Czy naprawdę myśli pan, że niemieckie władze, niemieckie elity próbują ingerować w polski proces wyborczy? Ja bardzo dziękuję pani redaktor, że pani odpowiednio nazwała tą okładkę. To rzeczywiście było coś, co było po prostu no, oburzające. No muszę był opis sytuacji w zestawieniu z pana głową. No to było takie dosyć. To była tam można było dopatrzeć, tam można było dopatrzeć się różnych podłych sugestii czy prób właśnie. Prób zasugerowania czegoś, tak? No tak, ale może to jest po prostu taka natura tabloidów, że musi być krew na pierwszej stronie. No, wie pani, to ja bym sobie w takim razie gazet raczej w Polsce nie życzył. Po prostu. Ale jak jest z tym wpływem niemieckim na proces wyborczy w Polsce? Wie pani, że tak powiem, pochodzenie tego wydawnictwa, które jest właścicielem gazety Fakt, no nie jest dla nikogo specjalną tajemnicą. Natomiast były w bardzo takie mocno uderzające we mnie artykuły również i rzeczywiście w niemieckich gazetach. I dosyć takie, powiedziałbym, nieprzyjemne zachowania ze strony niemieckich dziennikarzy. Ja powiem w ten sposób, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? A jakie są w tej chwili relacje polsko-niemieckie oficjalne? Dobre? Mogą się zmienić po tej kampanii? Dobre, ale ja nie mówię, pani redaktor, o niemieckich władzach, ja mówię o niemieckich mediach. Jeżeli niemieckie władze wpływają na niemieckie media, to mówienie o wolności mediów w Niemczech musiałoby być czymś zabawnym. Panie prezydencie, po odszkodowania za mienie pozostawione w Polsce, mienie pożydowskie odsyła pan do Niemiec i będzie pan odsyłał nawet gdyby to nie podobało się w Ameryce? Ja odsyłam do tego, kto był sprawcą. Po prostu. Myśmy zostali napadnięci. Myśmy nie wywołali II wojny światowej. Napadnięto nas. Zamordowano naszych obywateli. Ponad 5 milionów. I w związku z tym wskazuje, kto był sprawcą i do kogo należy się zwrócić, jeżeli są pretensje i roszczenia odszkodowawcze. No to jest chyba normalna sprawa. Ja tutaj nie widzę żadnego jasne, problemu. Jasne, no ale wiem, że jest ta ustawa 447 i ciągle ta sprawa odzywa się w Ameryce. Tam jest inny sposób patrzenia na kwestię żydowską. Tam jest chyba w ogóle inny sposób patrzenia na kwestie majątkowe, bo ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby gdzieś było w jakimś kraju ustawodawstwo, które w tym kraju uznaje jakąś grupę etniczną za szczególnie uprzywilejowaną pod względem majątkowym, a do tego to się sprowadza. W każdym razie w Polsce to jest absolutnie sprzeczne z konstytucją. Panie prezydencie, mówi pan, że Polska nie jest dla elit, jest dla każdego. Ja rozumiem to tak, że Polska jest także dla elit, ale nie tylko dla nich, bo przecież pan też jest człowiekiem elit. Ja uważam się za zwykłego człowieka. Ale należy pan do elity. Mój dziadek był kuśnierzem, panie redaktor. Ja nie uważam siebie za żadną elitę. Ale choćby ze względu na wykształcenie, na pozycję, jest pan elitą. Tak, jestem człowiekiem wykształconym, natomiast przede wszystkim uważam, że mam obowiązki wobec polskiego państwa, mam obowiązki wobec polskiego społeczeństwa. Rzeczywiście chciałbym, żeby tak myślały w Polsce elity. A ta Warszawka i Krakówek to właściwie kto? No to są ci, którzy szczerze mówiąc w moim przekonaniu i w przekonaniu wielu ludzi uważają się za elity. Czyli to są takie elity przez Y, tak? No właśnie pani redaktor to nazwała. A wyobraża sobie pan otwarcie pałacu także na dialog z tą Warszawką i Krakówkiem? Oczywiście, że sobie wyobrażam otwarcie na dialog. Pałac Prezydencki jest otwarty, był otwarty. Różni ludzie przychodzili do Pałacu Prezydenckiego i ja zawsze to powtarzałem, że ja nie widzę żadnego problemu. Ja jestem gotowy rozmawiać z każdym. Zdziwiłaby się pani redaktor, gdyby pani redaktor wiedziała, kto przychodził do Pałacu Prezydenckiego i rozmawiał ze mną bardzo często. Ci ludzie bardzo często w mediach prezentują zdanie zupełnie odmienne od mojego. Bardzo często mówią o mnie też w taki sposób, który można uznać za nieprzyjemny, ale ja nie uważam, żeby polityka, zwłaszcza jeżeli jest się prezydentem Rzeczypospolitej, mogła polegać na jakimś obrażaniu się. Trzeba po prostu rozmawiać z ludźmi, trzeba się starać mimo wszystko szukać nici porozumienia. Na tym dla mnie to polega i na tym dla mnie też polega prezydentura i stąd był mój apel właśnie ten o to, żeby stworzyć koalicję polskich spraw, bo ja uważam, że zawsze trzeba szukać tego, co wspólne i staram się to robić. Dziękuję bardzo. W ostatnim dniu kampanii pan namawia do głosowania na siebie, to ja, jeśli wolno, też pana na coś namówię, żeby pan rozważył jednak zaszczepienie się przeciwko grypie. Bo to nie chodzi tylko o tego, kto się szczepi, ale także tych, którzy szczepić się nie mogą ze względów zdrowotnych. Rozważy pan? Panie redaktor, rozważę, ale z drugiej strony jest też tak, że mam takie doświadczenia również wśród moich bliskich znajomych, że bardzo różnie to bywało. Jedni się zaszczepili i dobrze znosili i to szczepienie i później, kiedy nawet zdarzyło im się zachorować na grypę, to przechodzili ją bardzo lekko, ale były też przypadki, że szczepienie zaszkodziło, a były również takie przypadki, że ktoś się zaszczepił i bardzo ciężko przeszedł grypę. I stąd ja wolę nie eksperymentować na sobie. Ale powiedział pan, że pan rozważy. Dziękuję bardzo. Prezydent Andrzej Duda był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy państwa także na drugi salon polityczny dziś o 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. You ain't big unless you're big in Alabama. Don't know who you are unless you're made it in Wichita. Gotta get back to Kansas, or at least Southern North Carolina. You ain't big unless you're big in Mississippi. Don't know who you are unless you made it in Topeka. Gotta get back to Kansas, or at least Southern West Virginia. Thank you.